now. We'll be right back. love is a game that drives me insane. I'll feel no shame and won't take no blame. IDMG Radio, live vanaf de Amsterdam Arena. Sensation White 2004 loopt ten einde. Iedereen verlaat het stadion. Wij zijn er nog en zo direct lief wachten bij Duncan Stutterheim voor de afterparty van Sensation White 2004. Hou hem aan. close to the music. The music. You can smell the DJ. Such is life. Feeling beautiful life. I see it. I'm making changes now. Open up the door and I will be here. I am here. Seems like I've been waiting, held in time. I'm aching. I'm seeing clearly now. Wipe away the tears and I will be free. Live vanaf Sensation White 2004. Rag One, Such is Life. Anthem van 2001, hè, Duncan? Dit of 2002, wat was het? Geheugentest, geheugentest van Duncan S. Vorig jaar. Vorig jaar? Ja, nee, echt niet vorig jaar. Vorig jaar. Eerder. Godzijdank is mijn baas net zo helder als ik. Dat scheelt. Daar ben ik blij mee. Laatste uur van Sensation hier vanaf de Amsterdam Arena met Duncan live in de radio. Ja, ben ik er toch, hè? Had je niet verwacht dat ik Had je niet verwacht dat ik er was? Nou, ik had het niet verwacht, inderdaad. Ik zeg dat ik kom, ben ik van de publiek af. Zeg gewoon dat ik kom, maar je bent er. Man, een woord te woord. Duncan D. Omschrijf mij eerlijk je gevoel na vanavond en wel nu! Ja! Zeg het dan! Nee, nou, oké, okay, zeg het dan. Sorry. Oh ja, radio-uitzending nog. Hallo Duncan. Hoe voel je je nou vanavond? Hey, ik ben echt. Eigenlijk, hè, het klinkt heel slijmerig, hè, maar ik ben zo trots op je na vanavond. Nou, ze starten de man weer de muziek in. Nee. Antwoord geven, Duncan S. Kom op. Nee. Antwoord geven. Ik ben heel trots op je na vanavond. En al die mensen die nu in de auto zitten en luisteren naar ID&T Radio, horen jou praten en willen jou horen zeggen hoe jij je voelt naar dit feest. Want het is jouw ding, Duncan. En eigenlijk niet eens jouw ding. En je weet wie zijn ding eigenlijk wel is. Nee. Ik wil dat je nu gewoon wat zegt. Echt waar? Ja, maar wil je ja nee, daar baal je van, hè? Daar baal je van. Nee, ik baas zeker niet. Ik, nee. Het is kijk. Het is de achtste keer, mijn vijfde jaar. Voor jou gevoel. Elke keer weer, woe. Maar het is, ja, het hoogtepunt weer, top. Moet eerlijk zeggen, ik werk nu anderhalve maand voor ID&T Radio. En het is de eerste keer sensation voor mij. Maar ik heb echt drie keer gejankt vanavond. Ik vond het zo indrukwekkend. Ik vond het zo... Wat vond je het mooist? Nou, ik vond het mooist de Megamix. Oh! Eigenlijk. Echt waar? Dat scoort leuke punten. Nou... Nee, echt waar. Ik moet eerlijk zeggen, Morille was geweldig. De DJ's, nieuwe muziek. Voor ons ook weer spannend. We hebben nieuwe DJ's gebracht. En... Was die Brian S. goed dan? Nee, maar allemaal. Ja, je brengt weer helemaal nieuwe DJ's. 90% kent ook Brian S. niet. Die kent Morillo niet. Die kent en iedereen nu van. En Duncan niet. Kent Erwin niet. Kent niemand niet gewoon. Sorry, Dunk. Pak even je drank. Ja, dat is goed, hè? Ja. Ik wil even mijn biertje pakken. Zo, die Duncan is goed. Nee. We hebben het al gezegd vanavond. Want we hebben hier bij de radio een programmaleider. Sudesh is onze programmaleider. En ik heb al gezegd, Sudesh, laat mij nou niet met Duncan het laatste uur doen. Jawel, zegt hij. Sluit je. Doe het nou niet. Het sloopt je radiostation. Maar toch doen, hè? Ik zie geen toch gewoon doen. Je hebt geen drankje, hè? Je mag geen drankje nou, drinken. Nou, ik heb niet eens... Hallo. Nee, hè? Hallo. Wacht even. Ja. En niks ondergekost? Jou, zo meteen. Nee, trouwens. Ja, echt wel. Kom, laten we een muziekje gaan draaien. Wat gaan we even die mix, nou, we gaan de Megamix halen, Dunk. Kom op. Wil je even iets vertellen? Wat misschien leuk voor de luisteraars die nu in de auto zitten. Dat ze even horen van hoe die Megamix tot op stand is gekomen. Ja. Want ik zag jou 3 weken geleden gestrest door ons gebouw heen rennen. Hé, ik moet Nomad hebben. Geef mij die track van Nomad. Ik zag je wel. Nee, hoe is dat nou? Vertel even iets van... Jij weet dat. Tweede jaar is begonnen. Ja. Toen hadden we een idee van, het is echt een show. En Sensation is niet alleen DJ's, maar het is een show. Echt, laten we, klinkt als Jan van Veen bijna. Ja, maar kom op. Oké, okay, maar niet uit. Okay, laten we geen mix maken. En tweede jaar zijn we mee begonnen. Toen dachten mensen, nou, die zijn gek. En toen komt het op cd uit. En derde jaar. En zo zijn we erin gegroeid. En nu weer bij het vijfde jaar. En een beetje, je kent je effecten. Je weet je licht, je weet je geluid. Je ja. Ja, dat is zo gaaf om te doen. Eindelijk ben je een keer ook jezelf een DJ. En het is gewoon gaaf. Zou jij mij willen uitleggen waarom ik vanavond tijdens de Megamix hier in de arena af en toe heb staan janken? Stone Cold. Kan je mij het uitleggen? Stone Cold was echt goed. Echt waar, ik was echt... Bossa Nova, die was top. Mooi van de Megamix is wij weten wat er gebeurt. Maar dat doet een... Je kan het vergelijken met een grote rock act. Ja. Die weet ook precies wanneer en hoe. En, dat is mooi voor Sensation, het duurt 10 uur. Zullen we herhalen? En we gaan samen beginnen? We gaan gewoon beginnen. We gaan... I wanna give you devotion. I wanna give you... I wanna give you devotion. Daar is die! Nog één keer herhaald op ID&T Radio. Voor mij moeten wij ons back houden. Sensation Megamix. Ja, dat moet wel jaren, maar dat doen we natuurlijk nooit. Ik kan er nog uithalen. Dat doen wij niet. Let op, jongens, op 39 seconden dan gaan we naar rust. Let op, ik heb hem in mijn zak zitten. De ferry maat van de Nederlandse radio. Kijk, kijk. Die staat hier naast mij gewoon. Hey. Nou? Kijk, kijk, kijk. Ik heb de mix in mijn zak. En daar is jij de mix. Let op. Zo werkt het dan. Ik kan het wel lezen, maar weet je toch. En sta ik een beetje te brullen. Ja. Nog 10 seconden. Dan gaan we naar de intro van de dans. Dan gaan we naar de lichten starten. Dan gaan we naar geel. Vuurwerk. 5, 4, 3. En dan beginnen we. Komt ie aan. Voor iedereen die naar huis rijdt. Vanaf Sensation White 2004 is dit nog 1 keer. Helemaal op de radio. De Sensation Megamix 2004. Dat is een mooie aankondiging, toch? Dankjewel. Hou je bek dan. Jongens, alle mensen die naar huis rijden. Ik wil jullie allemaal erbij. Ik wil jullie allemaal timing dukken, hè? Kom op. Shut the fuck up. Dit plaatje is niet zo belangrijk. Maar ik wil alle mensen wel belangrijk. Nee, niet Megamix. Dat draait om de timing. Het plaatje na echt maar. Zeg het maar. Ik wil jullie bedanken. Erwin en Erik en alle jongens hier. Alle mensen die hier waren. Nee, nou, nee, nee. Het blijft weer een hoogtepunt. Top. Echt, echt top. One more time. One more time, Nick. One more time. Yeah. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time, just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Je moet hier praten, hier moet je praten, hier. En dan lukt dat. Nee, nee, kom. Ik zal nog één keer voor de mensen in de auto tellen. En hoe het werkt. Nee, nee. Hierna, mensen, hou ik echt mijn bek. En dan gaan we naar 10 seconden. Dan gaan we naar een blackout in het licht. Komt hij aan 5 seconden, mensen, ik wil alle licht in het donker. En wat denk je dan? En dan gaat de bas los en dan gebeurt hij. Lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. Again, more the renegade master. Hebben wij dat weer? Hebben wij dat weer? Herhalen we gewoon de mega mix van Sensation Live op IDNT Radio. Hebben we gewoon een gefukte CD spelen. Als jij in de auto zit nu en je denkt van, ah, lachen man, die gasten. Dan heb je ook gelijk, want die gasten zijn aan het lachen. Ja, nou, dat is gezegd. Gewoon totale pruts, hè. Lul ik me toch leuk uit, toch? Eén, twee, snel. Hallo, daar betaal je me voor, gek. Dat ik me gewoon eruit lul. Klunzen hier. Ah, man. Sukkel. Nee, wacht even. We draaien de Sensation Megamix hier. We halen en oppakken bij Renegade Master nu. Renegade Master, 648. 648, zei je? Ja, 648. Dat is informatie voor de technicus live op de radio. Mocht jij hier vanavond geweest zijn in Amsterdam Arena en je rijdt nu naar huis. Stop. Okay. Dit is de onbeschaamde, ongekuiste Sensation Afterparty. Samen met Duncan Stutterheim presenteer ik hier vanavond gewoon het radioprogramma. Het leuke is namelijk dat hij gewoon... Back once again to the Renegade Master. Laat me even foute dingen over zeggen. Het leuke is dat hij gewoon zo gewoon is gebleven. God, wat ben jij gewoon gebleven, zeg. Nou, zullen we weer oppakken weer? We gaan er weer van. Ja, okay. Hey, back once again for the Renegade Master. Hey. Sensation Remix. Komt ie aan. Herhaling van de Megamix. Wat is die goed trouwens? Ik hou mijn bek al. Ja, once again, more the Renegade Master. D4 damage, power to the people. Back once again, more the Renegade Master. D4 damage with the ill behavior. Back once again, more the Renegade Master. D4 damage, power to the people. Back once again, more the Renegade Master. D4 damage with the ill behavior. Back once again, more the Renegade Master. D4 damage, power to the people. Back once again, more the Renegade Master. D4 damage with the ill behavior. Back once again, more the Renegade Master. D4 damage, power to the people. Back once again, more the Renegade Master. D4 damage with the ill behavior. Back once again, more the Renegade Master. D4 damage, power to the people. Back once again, more the Renegade Master. D4 damage with the ill behavior. Sensation. The world's leading dance event. It's time for Venus to show her love. From Hercules to Demeter, this is the return of Sensation. Sensation. Sensation after party tot 8 uur. Welkom. Yeah. Sensation White, hier live op IDNT Radio. Een lege arena nu. Helemaal lege arena nu. Gewoon completely empty spaces. What are we living for? Ik wil wat mensen bedanken. En eigenlijk maar één. En dat is namelijk Duncan S. Gooi je gevoel erin. Man, gooi je gevoel erin. Iedereen die naar huis rijdt, wel thuis. Dit was Erwin van der Bliek voor IDNT Radio, live vanuit de Amsterdam Arena. Ik spreek je morgenochtend om 7 uur. Fuck, wat een kutbaan heb ik. Om 7 uur in de IDNT Radio ochtendshow. Ik zou zeggen, goedenavond. Dit was voor ons vanavond. Wij gaan nu weg naar huis en we zeggen doei doei. Studio, kom er maar in hoor.